Viszkok Fruzsi nem örül. Összegyűltek a hippik a parlament előtt. Szabó Zsófi tönkretett engem. Egyesítettük az internetet. Kicsit rosszat álmodtam, de nem fogom elmondani, de mindegy, de volt benne... Pedig mindenképp szeretném hallani, hogy mit álmodtál. Jó, ki akkor ne. Elmondom. Volt benne a Tóth Andi, csak annyit mondok, hogy benne volt a Tóth Andi is. Star One Star-t néztem, nézel Star One Star-t? Nem nézek, én elmúltam már. Igen? Nézzetek Star One Star-t egyébként. De miért nézzenek? Mert ott meg lehet nézni, hogy mire mennek el az adóforintjaink, és hogy miért nem lehet egy normális parókát meg sminket fölbaszni bazd meg az emberekre, annak ellenére, hogy ez a műsor csiliárdokból készül. És ott lehet bosszankodni. Jó, mondjuk a tények alatt is lehet, igaz? Megjött a következő szankciós csomag. Igazából csak vártam azt, hogy most mi történt, hogy megszavaztuk el, de úgy látszik, megszavaztuk. Megszavaztuk. Pedig már említek emberek 97%-a mondott nemet a szankciókra. Akkor most csak úgy félveteszem fel a kérdést, ez azt jelenti, hogy a miniszterelnökünk szembe menne a nép akaratával? Nagyon úgy tűnik. Amúgy. Az mondjuk kizárt, mert hogy ugye nem, ilyen nincs, de hogyha mégis így lenne, az nagyon furcsa lenne. Tehát akkor elköltöttünk megint egy rakat pénzt plakátkampányra, ahelyett, hogy hóágyúznánk Budapestet mondjuk. Nézd, mindig a kurva tojás rántotta, bazd meg, de tényleg amúgy a tojásra miért befögnél? Nem, mert van, de teszel bele kolbászt, meg hagymát, meg ilyenek. Hagyjál, amúgy végigbefögted az adást. Hát ez nagyon fura, hogy az Orbán Viktor szembe megy. Még az előzőknél még nem volt népszavazás, de most már azért tudhatna. Most már kiderül, hogy mit szeretne a magyar nép. Most nem volt népszavazás, most is csak konzultáció. Jó, hát konzultáció volt. Nagyon-nagyon sok pénzért. De ez a jó. Elküldtünk, de a plakátok már. Igen, elköltöttünk csiliárdokat a konzultációra, majd elköltöttünk csiliárdokat a plakátokra, majd utána leszarjuk az embereket, és teljesen más csinálunk, amit ők szeretnek. Ez a Gyurcsány lennőtől nem szavazta volna meg. Viszkok Fruzsi nem örül, hogy a kövért hatalmasra cserélték, de amúgy van itt egy TikTok videó, azt meg is nézhetjük, ha gondolod. A Puffin brit könyvkiadó belenyúlt a Charlie és a Csoki gyár új kiadásába, és több helyen átírták azt. A mai olvasóközösséget szem előtt tartva az új kiadásokban átírták a testsúlyra, nemre, a mentális egészségre, vagy az emberek bőrszínére utaló részeket változtatták meg. Szóval most már mindenki megnyugodhat, mert nem találkozhatunk innentől ebben a könyvben a kövér vagy a csúnya kifejezésekkel. Jó, de kér maradt. Innentől kezdve már nem kövér, csak hatalmas. Hála Istennek, mert az már azért durva volt. Figyelj, én nekem amúgy pozitív csalódás, én még nem láttam. Hát önmagában az, hogy közéleti témában megszólal. Igen, azt szerintem tök menő. Úgy látszik, hogy már nem tudom, már be vannak táblázva előre évekre a szponzorok, és már nem tudnak visszalépni, és ezért Fruzsi most már sokkal bátrabban áll ezekben a dolgokban. Amúgy is szokott, csak nem vesszük észre, de amúgy... Én szerintem nem. Nem, nem, de nem, de hát lehet, hogy már most látom, hogy két éve fiatalabb nálam a lány. Most kezd, hát így közel a 30-hoz kezd, lehet megérni odáig, hogy ilyen témákban is felszólal, ami egyébként nem probléma, mert hogy egykor egyébként Fruzsinak ugye hatalmas elérései voltak, és mondjuk lehet, hogy tök jó lett volna akkor is bizonyos... Most is sokkal előbb van a Forbes listán, mint mondjuk. Várjál, be sem mutattam a Zsoltit, be kell mutatni téged? Osvágy Zsolt az ország egyik legsikeresebb influencer. Még cigány származású. Nem, a melegségét nem nyíltam el. Ex-drogos. Melegségét nyíltan hirdető, és abból félig, abból élő. Áldozatpózban tetszelgő. Igen. Van egy étterme, ami ugyanúgy a... Gyurcsány pénzből van. Pontosan. Igen, és? Meg adományokból. VV Zsolti. Itt van veletek, VV Zsolti. Sziasztok. A lényeg, hogy Fruzsi tök jó, hogy megnyilvánult ezekben a témákban. Én azt egy picit hiányoltam. Gyakorlatilag a PC ellen kelt ki. Nem. A túlzott PC ellen. Hát az igen. Indokolatlan, és mi a véleményed erről a témáról, amiről beszélt? Mert ez egy érdekes dolog, hogy így... Hogy... Ne, sajnos nem tudok a kövér gyerekekkel azonosulni egyébként is. Nem, mindenki fogjon le. Figyelj, megmondta, ki mondta meg? Van az a nő, aki mindent először csinál. Tényleg erről jegyeztem meg, hogy most leszek életemben először, meg itt azt van, vagy 40 éves. Fittodi, az, Odett, az. Elmondta, hogy nincs olyan, hogy a betegségtől dagadt az ember. Azért vagy ja, akkor tudom, hogy ki az a... Igen, azért vagy dagadt, mert dagadt vagy. Igen? Mert sokat teszel, igen. Miért nincs olyan, hogy strumma meg ilyenek, meg nincs. Jó, hát az pajzsmirigy. Van pajzsmirigy, csak de nem hivatkozhat rá mindenki, nem? Mindenki nem. Én elmentem bazd meg minden vizsgálatra, cukornuttal elkezdve mindent megnéztem, hogy megállapították, hogy makkegészséges vagyok, egyszerűen egy lusta dagadt geci vagyok, és ennyi. Tehát, hogy semmi más. Na mindegy, szóval, hogy ő megmondta, hogy nincsen betegség miatt kövérség, csak kövérség van, vagyis hát erre nem hivatkozhatunk, mert mindenki egy dagadt rohadék. És egyébként ebben igaza van, úgyhogy ne legyetek dagadtok, a Viszkok Fruzsinak meg abban van igaza, amit egyébként én is el szoktam mondani, beszéljünk egy kicsit megint róla, hogy én nem értek azzal egyet, hogy nem lehet buzizni, nem lehet dagadtozni. Nyilván nem kell megsérteni olyan embereket, nagyon fontos a szándék. Szerintem a mögöttes tartalom, hogy miért mondod, vagy hogy mondod ezeket. Egy kövér kisfiú, az egy kövér kisfiú. És amikor te mondtad, hogy te nem dugnál dagatnőkkel. Nem azt mondtam. De ezt mondtad, nagyon, és megaláztad. Nagyon dagatott. Igen, és nagyon-nagyon dagatnőkkel. De a férfival se dugné, meg úgy férfiakkal általában. Aha. Kivéve. Igen, ugye. Süni, légy szíves. Bár... De arra férfival dugné, meg úgy férfiakkal általában. Jó, oké, szegény Orsi bazd meg, tehát tényleg, hogy... Na, szóval visszatérve, Fruzsi, nagyon-nagyon üdvözlöm ezt, és nagyon remélem, hogy marad nála, mert nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik mondjuk, nem tudom én, beautyra, techre, mesére, akármire felépítettek a csatornát, ha nem is annyira direktbe, és nem is politikai, pláne nem pártpolitikai, de bizonyos közéleti dolgokban megnyilvánuljanak, és az egy nagyon fontos dolog, hogy a túlzott PCN-en felszólaljunk, mert csak magamból kiindul, aki egy jó poénért az anyját is eladná, simán bármikor ez a cancel culture így átmehet rajtam, mert hogy kitalálják, hogy homofób vagyok, múltkor már voltam transzfób, ugye, rasszista, meg nem tudom, hogy mi. Holott nem, egyszerűen vagy az van, igen, hogy igen, és egyszerűen... mindig, hogyha kiderül, hogy transzfób vagy, akkor bedobod, hogy meleg vagy. Ha rasszista vagy, akkor bedobod, hogy cigány vagy. Vagyok, igen. Igen, és akkor igen, mindig és lehet. Mindig és akkor ez mint hogyha egy érvelés lenne. Olyan antiszemita vagyok, mondom, hogy de hát igen. A papa egy nyolcadrés zsidó volt. Igen. Úgyhogy Fruzsi ezt nagyon jól tette, és annyira örülnék egyébként, hogy most ha jól tudom, ő már tartalmait jóval visszavette, tehát ahhoz képest, ami volt régebben, amit csinált. És inkább ilyen üzletasszony lett. Üzletasszony, business volt. De amúgy ő egy értelmes lány, úgyhogy inkább ő szólaljon fel, mint nem tudom a... Abszolút, a, de én pont ezért is hiányoltam, hogy ő nem tette ezt. Nem, például az Odett. De hogy ő egy olvasott értelmes lány, úgyhogy erre szükség lenne. De úgy maga a téma is szerintem érdekes, hogy az, hogy most manapság, ha valami megjelenik, az egy vitatárgya lehet szerintem, hogy most érdemes nem is egy kenszerezni, de hogy el lehet vitázni arról, hogy milyen nyelvezetet használ, bár szerintem az, hogy valaki kövér, vagyis a csúnya az nem egy üldözendő kifejezés, de hogy az már egy másik szint, hogy egy régi 64-es könyvről van szó, azt akarják így modernizálni, azt szerintem furcsa, hogy gyakorlatilag egy korlenyomat. Még hogyha régen voltak egyértelműen rasszista könyvek, főleg ugye Amerikában, akár a feketékről, azt sem modernizál. Tudnál mondani néhányat? Mondok európait, a Mein Kampfot se fogják most modernizálni, nem, hogy új, rendben van ez a Mein Kampf, csak így ez a példa, ez teljesen megállja a helyét. Most arra beszélek, hogy az, hogy mondjuk ott a szerzővel kapcsolatban vannak milyen nyelvezetet használsz, hogy milyen volt a korfelfogás, ez egy lenyomat arról, hogy... De bocs, a kövér kisfiút mai napig kövér kisfiúnak hívjuk, csak nyilván nem mondjuk neki, hogy ő kövér. Meglátsz egy dagadt gyerek, tehát az orvos nem azt fogja mondani, hogy a Pistikének nem kéne többet adni, enni a napi hatnál, mert hogy hatalmas. Nem azt fogják mondani, hogy el van hízva, kövér, dagadt, egészségtelen, stb. Tehát hogy a fogalmakat emiatt nem érdemes megváltoztatni. Vannak jó dolgok, amiket tök jó, hogy beemeltek. Az elején én tökre örültem, hogy akár a nagyobb streaming szolgáltatókon, vagy akár csak a filmekben időnként megjelenik a meleg karakter, vagy egy leszbikus karakter, vagy egy transz karakter, vagy bármi. Most már jelenleg ott tartunk, hogy nagyjából a harmadik és az ötödik perc között egy sorozatban megjelenik egy meleg karakter, ami csak azért nem reális, mert hogy nem úgy van, hogy mész, felszállsz a buszra, és három perc múlva odaérnek, egy szia, cuki, tehát nem ez van. Tehát, hogy persze vannak meleg ismerős, hogy találkozol időnként meleg emberekkel, de nem feltűnően, tehát hogy nem, érted, nem mindenkiről mondod meg első körben. Ez szerintem egy ilyen átmeneti időszak, amikor azt a sok évnyi, nem is elnyomás, de ezt a sok évig ez nem volt, ezt most ellensúlyozzák, okay. De ez most szépen beáll szerintem. Csak ez kontraproduktív, mert egyébként ez meg egy ilyen nagyon-nagyon nagy, nagyon tömény dózisban jön, és az emberek, tehát ott tartunk, hogy a Last of Us-ba, pont egy nagyon kedves barátommal beszélgettünk erről, ott vannak ezek az undorító lények, amik embereket esznek, és gomba nő ki a fejükből, attól és nem még melegek is. Nem, attól nem undorodunk, de bejött két buzi, fújba, hát ezt nem lehetett megnézni, én kikapcsolom, én végig tekertem, én nem. Ez most ez a Last of Us himája? Pedig nem, és pont ezt akartam mondani, hogy a Last of Us-nak pont itt nagyon ízlésesen volt. Ezt akartam mondani, hogy ott egy nagyon ízlésesen földolgozott, és egyébként tényleg, tehát nem a sztereotípiákra épülő, hanem megmutatták azt, hogy igen, ha lesz egy zombi támadás, akkor is lesznek lehet homik, és akkor is tud ez szerelem lenni, és hogy gyönyörűen egyébként, hát nem is szerintem az volt a fontos, hogy két férfi volt benne, hanem hogy egy szerelem, egy ilyen időben te is magunkat képzelted oda egyébként? Nem, nekem ez sose lesz ilyen szakállam, sajnos. Az a lényeg, hogy szerintem túltolni abszolút nem kell, és én a homi témát se tolnám túl, mert tök kontraproduktív, és egyébként csak szerintem még jobban sokan meggyűlölik ezt a témát, mert azt látják, hogy igazából fél leszarnám, de tényleg minden sorozatban benne van, és tényleg most már lassan minden sorozatban benne van. Ami engem nem zavar, csak azt mondom, hogy én ennek az utóhatásaitól félek, hogy ez egy adott ponton szerintem sok lesz. Ez már szerintem most sok egy csomó embernek. Igen, de neked még belefér? Mi? Hát bármi. Ha már PC, akkor megmutatom, hogy akartak minket cancelezni a... Na, de jó, de mondjuk az oké. Hát az oké. Ja, hogy a Homefluencer, az viszont akkor igaz. Tényleg ennyire szexisták, vagy ez valami vicc akart lenni? Fókuszcsoport, amúgy nem fókuszcsoport, ami jól van ez így. Az a vicces, hogy a részcíme pont az volt, hogy nem tudtok cancelezni, lányok, ne fáradjatok. Az a vicces, hogy ilyet ez még nem láttam, buzikon. Hogy egyesült az egész Homefluencers, és mindenki egységesen értette a viccet a posztolon kívül, szóval nem sikerült cancelleznie minket. És akkor mondjuk el, valójában ilyet. Ádám tette fel ezt a Homefluencersre, hogy mindenki megvédje. Ja, de az van, hogy téged a Homefluencersen izélnének, szúrnának, úgyhogy... Téged is, Zsolti, nem? Már, igen, már csak egészen szere... már igen, csak nem vasvillával. Szóval mindenki egyetértésben volt, hogy ez poén, úgyhogy ne pörögjön ezen. És most itt egy zseniális működését láthatjuk a kognitív diszonanciának. Megkérdezte, hogy poén ez, mindenki azt mondta, hogy igen, poén, ne legyél már fogyatékos, és úgy látszik, hogy nem fogadta el a magyarázat. Nem. Látom, nagy problémák vannak. Szóval 100%-osan egyetértett az internet, hogy ez vicc. Amúgy tényleg, ha két agysejted van, akkor tudod, hogy állandóan viccelődünk. Az egyik szerencsétlenek megalszik a szájában a tej, képtelen felolvasni egy szöveget. Ez te vagy. Igen. Másikat meg komolyan azért szeretettek, mert úgy röhög, mint mikor a hiének basznak. Egy. Honnan tudod, hogy milyen, amikor a hiének basznak? Ezt mindenki tudja. Igen. Annyit csinál, hogy a másik által felbefögött unalmas helyiségeken. Hülyeségek. Hát, te se tudsz olvasni. Ez ragadós. Magam műsor abból áll, hogy felolvasunk cikkeket, és nem fűzünk hozzá. Azért szeretném hozzátenni, hogy bár egyébként valójában, tehát tényleg nem, ez azért tényleg elég purutja, amit az Ádámék csinálnak itt, és ez be kell látnunk mindannyiunknak. Szóval csak annyit akartam elmondani, hogy az, hogy a műsor abból áll, hogy felolvasni cikkeket, hozzászólásokat, és valamit próbálnak nem sok sikerrel hozzáfűzni, rendszerint egyébként a legtöbb ilyen műsor ebből áll. Tehát hogy olyan reggeli műsort nem láttam, ahol nem hírekre reagálnak, már csak azért is, mert ugye ez a műfaj sajátossága, hogy a reggel az azzal indul, hogy tájékozódsz a napról. De hát, na. Két majom ezeket teljesen komolyan gondolja. Lásd, OnlyFans-es tartalmuk. Mi volt az OnlyFans-es? Megvédtük az OnlyFans-et. Ja, mert erre recskáztok, de hát egyébként azért az a van némi probléma. Nem fog fizetni ezért. Ez ingyen font van minden. Plusz teljesen random különböző influencereket, youtubereket elkezdenek dicsérni vagy szídni. Ez nem olyan random. Dancsa nagyon dühösek, te vagy az, Peti? Amúgy a Dancsa nem vagy. A legutóbb, amikor a Dancsáról beszéltünk, pont, hogy megdicsértük, hogy mostában vannak normális videó, úgyhogy ezt se értem teljesen. És amúgy, ajaj, pont a Fruzsinál akartam felhozni, hogy egyébként mi ez a pálfordulás? Hogy lehet, hogy ide be lett hozva egy divat, és nem akarom nyilván a mi szerepünket ebben elbagatelizálni. Szóval, hogy lehet, hogy divatot teremtettünk kicsim abban, hogy az emberek most már mondják a véleményeket, és nézd meg a Dancsót, hogy egyébként milyen jól ötvözi a saját humorát, a saját videóit a társadalom kritikával. Szerintem ez tökre működik. És meg is maradt neki az Unikum, mint szponzor. Igen. Tehát, hát, hogy ez amúgy azért... Szerintem annyira nem kell aggódni. Most már a szponzorok is rájönnek, hogyha nem csak olyanokat akarnak, akik 12 éveset szólnak, akkor a felnőtt embereknek meg éheznek arra, hogy valami véleményt halljanak, nem csak nem tudom, hogy... Igen. De nézzétek csak tovább őket, ez nektek szól. Ők addig az OnlyFans-es videókra recskáznak, miközben az asszony dolgoztatják. Megkérdezte, hogy ki szerint vicc, mindenki azt mondta vicc, és úgy megsértődött az embernek, hogy azt mondta, hogy hát ezek az asszony dolgoztatják. Szóval legalább ilyen véleményeket is látunk az interneten, úgyhogy felírhatjuk a listára az emberek, akik szeretik félreérteni a videónkat. Szerintem a Deák Dani lehet, ő írta ezt, nem? Ő az, aki így látványosan nem értette viccet. Hát nagyon meglepne, hogyha a Deák Dani női jogokért szólalna fel. Hazudik, mint a vízfolyás, ezt mondta a ChatGPT a legnagyobb magyar videósokról. Ez a Leadnek egy cikk. És te itt hogy vagy benne? Hát sehogy. Amúgy engem érdekes volt, hogy amúgy a legpontosabb dolgot az kb. A fókuszcsoportról írta. Amúgy nagyon vakon volt egy csomó más dologban. Tessék, fókuszcsoport csatorna. Magyar YouTube csatorna, különböző társadalmi és kulturális témákat feldolgozó videókat készít. Amúgy azon gondolkozom, hogy a ChatGPT honnan tudja ezeket, mert a videókból nem tud tájékozódni, mert az talán csak a cikkekből, nem? 2019-ben, azóta több mint 500 ezer feliratkozója van. Sajnos nem. Sajnos nektek az nem nagyon. A videók általában interjúkra épülnek, még ez se igaz. Hát hál' Istennek nem. Fókuszcsoport videói többnyire fiataloknak szólnak, és azzal a célra készülnek, hogy ösztönözzék a gondolkodást, az empátiát és elfogadást. Csatorna készítői egyértelműen elkötelezettek a tolerancia és az elfogadás mellett, és aktívan támogatják. Kivi van nők esetében, ugye? Jó, jó. Na, nem azért azt tudjuk, hogy nekik hol a helyük. Nyitott gondolkozás üzenetét, így ez mondjuk már nagyon sorosista. Magyarország és angol nyelvű közönség számára is elérhetőek. Igazából az tény, mindenki számára elérhető. Igen. Az üzbégek számára, meg az indiai, de és látod, hogy ez a Forbes-ból lopott kép? Meg egy eseményeket sem, nem minden igaz, amit a ChatGPT mondott, de amúgy érdekes. Magyarorsi Csabáról azt írta, hogy egy szinkron színész, és különböző embereknek kölcsönözte hangját, mint például a Tini Ninja Teknős, Simpson Chat, South Park. Szirmai Gergőről is azt írta, hogy színész, humorista, író és rendező, meghatározó alakja. 90-es években kezdte a pályafutását. Több száz televíziós műsorban volt ma azóta, hát ez sem annyira nem olyan pontos szerintem. Just Whitman. Just Whitman eredeti néven Bánkúti Máté, ezt is tagadnám amúgy, népszerű youtuber és Twitch streamer, Fortnite és Among Us játékkal foglalkozik. Itt is úgy érzem, hogy kicsit vakon van amúgy. Az ő csatornája a legnagyobb magyar játékcsatorna, 1,5 millió feliratkozóval. Hát... Kína is beszállt a háborúba, hogy be fogsz állni. Még nem. Nem, ne terjesszünk álhíreket. Ezt írja az Origo. Ilyen címlapon volt, hogy Kína lehet, hogy beszáll a háborúra Oroszország mellett. Cikkből kiderül, hogy egyelőre semmilyen szinten nem szállt be, de még fegyvereket sem szállít, de hogy lehet, hogy a drónokat elad Oroszországnak. De az a lényeg, Kína részéről egyébként valóban van hajlandóság arra, hogy Oroszország mellett... Vannak ilyen hírek, de azért ez nem... Harcoljon. Hát figyelj, az abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, az probléma. Tehát, hogyha Kína is belép a háborúba, akkor én azt gondolom, hogy onnantól lehet nagyjából világháborúnak nevezni ezt a történetet, hiszen akkor már Amerika, jelenleg ugye Amerika is azért eléggé benne van ebben a történetben. Tehát amikor Amerika, mi van? Hallanak, nem hallanak? De hát nyilván az orosz piac sokkal kisebb, mint szóval Kína elvesztené az európai piacot, amerikai piacot, ő ezt nem fogja bekockáztatni. Cuki vagy, de egy háborúban szerintem nem de nem neki, tudom. Neki ez nem fűződik érdeke, hogy beszálljon. Sokkal többet veszett Kína. Ezek ilyen porhintések amúgy szerintem. De ahogy látom, még olyanok is, akik így régen jobban voltak Oroszországban, most próbálnak kicsit elhatárolódni tőle. Persze biztos fake news-t olvastam. Az probléma, hogy felmerülhet egy ilyen. Tehát, hogy jelenleg az Origón sok hatalma... minden felmerülhet. Én ezt értem, de közben ez sajnos nem csak az Origón találni meg. Nyilván egyébként én is azt gondolom, hogy nincsen érdeke Kínának ebbe az egészbe beszállni, de függetlenül azt nem lehet elvenni, hogy atomnagyhatalmak állnak egymással szemben, és most még csak botokkal, kövekkel, gránátokkal, taposóaknákkal és rakétákkal harcolnak, de én nagyon bízom benne, hogy ebből nem lesz több. Mondjuk azt észre fogjuk venni, akkor majd nem kellenek fények, de az azért borzasztó, hogy egy éve van háború, amire azt gondolta mindenki, hogy nagyjából egy hét, és egy éve van már háború, és ilyen híreket hallunk, hogy... Most elmentek már azóta cáfolta, és már csak, hogy pletykálták, hogy beszállna, hogy nem akar. Hát az Origo az meg naponta megkérdetik, hogy kitört a harmadik világháború, úgyhogy... Hát még nem, de amúgy esély az van rá. Hát az esély az... mindig van rá, de most kicsit több, mint szokott, csak az Origo már nem fogom elhinni, amikor tényleg kitör a háború, mert... Farkast kiállt. Hát ez... már minden héten kitört már a harmadik világháború. Térjünk át Szabó Zsófira. Mit is kértél Szabó Zsófira a kapcsolatban? Kíváncsi voltam, hogy erről csinálsz a videót, nem, ez történt. Ez egy TikTok trend, ahol az van, hogy kiderül, hogy milyen szép valaki. Sikerül? Ó, de ügyes vagy. Hogy úgy csinálnak, mintha kép lenne, aztán kiderül, hogy nem kép, hanem videó, és hogy jaj, amikor azt mondták, nem is úgy nézel ki, mint a fotókon. Már indult. Igen. Várjál, mindjárt jön a fordulat. Ez egy videó, Babi. Nem igaz. Na mindegy, ha ezt megnézitek a neten, akkor ott van a milyen filtert használt a videóhoz, amit azt mondja, hogy direkt csinálta most. Igen, már. Most már viccből most már viccből csinálta. Igen. Én csináltam erről egy videót, hogy megcsináltam ugyanezt a trendet, csak egy ilyen durva filterrel. Letiltotta a TikTok. De úgy, hogy nem is volt benne senki más. A duetteztem a Zsófival. És letiltotta? A Zsófi letiltotta? Azt nem tudom, hát szerintem a Zsófi. Olyan könnyű a TikTokon letiltani az embereket. Igen, nem a Zsófi fölhívta a TikTokot, a magyarországi érdekképviseletet, és letiltott. Tönkretett. Igen. tönkretett. És aztán utána jött, képzeld el, a fordulat, de nem etnikai, hanem csak a sima, hogy kitettem ugye Meáról, Meának megvan az új videója, Sugar itt keres. Még nem láttam, érdemes megnézni. Hát az enyémet. De és kitettem, és nézd, és az is közösségi irányelvek megsértése, jaj, jött egy 5 csillag az étteremre. Na, hát. Közösségi irányelvek megsértése, fiók figyelmeztetés. Ja, ez ismerős nekem. Aha, is. De még, neked még mindig ott van a piros? Aha. Tök jó. Most azt csinálunk egy olyan tartalmat, és szeretjük a Viszpertont, kövesed a Viszpertont, és föltesszük, akkor... Úgyse látja, mert letiltottak, nem szóval. Jó, de csináljunk már egy olyan tartalmat, hogy Viszperton majd... a szép, Viszperton a jó. Kíváncsi vagyok, hogy az maradhat-e. Sziasztok, ez egy tesztvideó. Azért jelentkeztünk be hozzátok, hogy elmondjuk, hogy a Viszperton nagyon jó, és hogy érdemes őt követni. És Ádám? És az MLM is nagyon jó. És az MLM is nagyon jó. Kövessétek Viszpertont és az MLM-et. Majon ki erről a videóm. A kurvából lesz a legjobb feleség. Hogy mondtad, Szijel? Kulcsán Lenina és GVM összeházasodott, az a hír. Most gratulálni kéne nekik. Én gratulálok. Szombat délután összeházasodtak. Csak így, de ez már régóta volt, vagy ilyen hirtelen jött? A rapper közölt, hogy a Lagzi a baba születése után pótolva lesz. Na, és most mit tudsz előtt csinálni? Remélem csak gratulálsz abban a videóban. Kinek? Minek? Hát a GVM-éknek. Most nyilván nem fogom elmondani, hogy miről szól a videó, mert akkor... Hát a cím alapján nem túl szép dolgokról. De hát az, hogy kurvából lesz a legjobb feleség, ezt nem én mondtam, ez egy idézet. Igen. Ezt valaki... De hogy valaki, az Edina kulcsára. Valaki így... Mi van? Te most... Te hol voltál? Mi a Zakopániban nem volt internet? Most derült ki egy ügyészségi ügyiratból, hogy Kulcsár Edina arab országokban nyújtott szexuális szolgáltatásokat. No, hát most kiről nem derül ki? Ki nem nyújtott még araboknak szexuális szolgáltatást? Igen, ez most nagy dolog. És most meg kell alázni valakit ezért? Én szerintem nem, de mondom, hogy nem fogok erről beszélni, bazd meg. Hát, van, meg kell lenni a 3,5 millió bevételemnek a YouTube-on. Te is olyanokat csináltál régen, Zsolti, azt te se fogod kitenni az ablakba, amikor majd megjelenik az ügyészség iratokban. De én pénzért sose basztam. Jó, hát ő legalább pénzért, te meg ingyen csináltad folyamatosan. Annyira szegény voltam, hogy nem volt mit ennünk. Aj, hagyjál már. Zelenszkit a frontra, Amerikát vezető sátánistákat meg pokolba küldtek a békepárti tüntetésen. Igen, szóval volt egy ilyen érdekes dolog hétvégén, hogy volt egy békepárti tüntetés, amin olyan emberek jelentek meg, mint a Gödény György, a Dopman, a Jeszenszky Zsolt, Ábrahám Robi szervezte. Hát ilyen pesti tévések voltak ott főleg. Egy ilyen kerek, nem is fura volt, mert kerekasztal volt, hosszú asztal. Hát, igen, de kerekasztal beszélgetés volt. De tudod, csak te rakaszkodsz a kerekasztal beszélgetéskor egy kerekasztalhoz. Értem. Tehát, normál embereknek ez csak a műfaji megnevezés, hogy ez egy kerekasztal beszélgetés. Tud az asztal négyzet is lenni. Az a lényeg, hogy a Kossuth téren ott összegyűltek a pesti tévések, meg Dopman, meg Gödény. Érdekes társaság gyűlt össze, és a béke mellett tüntettek, vagy kicsit érdekes ez az egész nekem. Gondoltam, hogy nézzünk bele a Telexes videóba amúgy. Jaj, nem áll. Annyira, figyelj, egyébként becsülendő ennek a kisfiúnak. Nagyon helyes ez a Telexes riporter. Ő azt írja meg valaki, hogy ő kicsoda. Nézzétek meg amúgy az eredeti Telexes videót, mindenkinek ajánlom. Nem gondolod, hogy én szeretném hanggal nézni a Dopment? De így tudsz reagálni. Az ország nagy része úgy van vele, hogy nem szeretné hallani. Vedd fel szépen. Dopman egy igenis igazi rapper, bazzeg. Mit nem akarsz nézni? Teljes vezető. Te se elcsúfolt, szegény ember. Itt mondja, hogy milyennek kéne lenni egy felelős vezetőnek, és megfejti olyannak, mint Orbán Viktor. Ugye? Hogyha a világban felelősségteljes vezetők lennének Joe Biden-től Zelenszkijen keresztül Putyinig, akkor megragadnák az első lehetséges alkalmat, hogy egymással tárgyalást kezdeményezzenek, annak a kapcsán, hogy megszűnjön az öldöklés. Nem az van, hogyha felelősségteljes vezetők lenne, mondjuk Putyin, akkor a felelősségteljes vezető lenne, el se kezdte volna a háborút, de... Dehogy, miért, nem, miért kéri ezt számon? Ha valaki, egyébként tényleg érdemes megnézni ezt a Telex interjút, már csak azért is, mert nagyon helyes benne a riporter, utána pedig azért, mert elmondják, hogy igazából azt kéne, véget lehetne vetni ennek az egésznek, ha Ukrajna odaadná területeit az országnak. Mennyire, ez a megfejtés. Ez a megfejtés. Iskolában is így van, hogyha azt akarod, hogy ne bántsanak a nagyobbak, bemész, rögtön odaadod az uzsonnádat, és akkor nem vernek meg annyira. Igen, ez a fő megfejtésük itt ennek a kerekasztalnak az, hogy most Ukrajna most feladna mindent, amit eddig elvettek az oroszok, és akkor azt gondolják, hogy rögtön vége lenne a háborúnak, meg az oroszok akkor ott megállnának, azt mondják, akkor ugye oroszok biztos jó üzenet lenne nekik, hogy figyelj, bejössz ide, akkor megkapod, amit akarsz, akkor utána az oroszok nem kapnának vérszemet ezután. És ez úgy vicces, de erre majd még visszatérünk, hogy ők ugye, ez a nemzeti oldal máig nagyon ki van akadva a Trianonon jogosan, de közben az Ukrajnától azt várják, hogy adja fel a területeit. És például az is Trianonon. Ki vagyunk akadva Trianonon. Oké, ki vagyunk akadva. De nem arról beszélek, hogy ez a kettőség érdekes náluk, hogy a Trianont állna felhozzák, de közben a Ukrajnától elvárják, hogy maguktól odaadják. Igen, a területeket, odaadják csak a területet. Így nem fog elpusztulni az ország. Úgy lennének következetesek, hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor a Trianon mostantól el van fogadva, és ez rendben van. És amúgy mondják is, hogy hát mi is átéltük ezeket, de Magyarország sem arról híres, hogy ezt egy ilyen önként és boldogan élte át a Trianont. Szóval ez érdekes kettőség, hogy elvárják az Ukrajnát, hogy önként és dalolva, akkor hát, ha már ideig az eljött Oroszország, akkor ezt már kapja meg Oroszország, és akkor béke van, mert a dopmenék azt mondták, de nem lehet ezt, nekem nagyon fura ez. Nekem meg az a fura önmagában, az is, itt is meg volt a Veszentrianon bekiabálás, nem fog veszni. Tehát, hogy szeretném mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy ez nem fog változni. És én egy picit talán azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tudnánk mit kezdeni, még ha lenne plusz területünk, mert hogy szerintem a jelenlegivel sem boldogulunk. Viszont egy ilyen izzító-lázító beszélgetések, mint ezek, elhangoztak egyébként tök jó dolgok, és még magam is meglepődtem, amikor azt tudtam mondani, hogy oké, mindent megöl, tudod, amikor minden arra fut ki a végén, hogy bezzeg, ha Orbán Viktor, tehát minden vezetőnek olyannak kéne lennie, mint Orbán Viktornak, és egyébként ezt is azt hiszem, pont a Dopman mondja, hogy olyannak kéne lennie, mert hogy Orbán Viktor a békepártján áll. Szerintem nagyjából mindenki a békepártján áll. Csak nem mindenki, csak nem mindenki ugyanazokkal a feltételekkel akarná a békét megteremteni. Ők azokkal a feltételekkel szeretnék megteremteni a békét, hogy Ukrajna mondjon le területeiről. Kérdezem én, ha velünk történne ugyanezt mondaná a Dopman is, hogy jaj, mindegy, legyen béke, jó, adjuk oda Debrecent, vagy adjuk oda Szabolcs megyét, nem tudom, meg adjuk oda Hajdubihart a románoknak, meg az ukránoknak, osztozzanak rajta, csak ne bántsanak minket. Tehát ugyanez lenne. Van egy ország, és most értem én, ja, meg fölhozzák azt is, hogy ugye hogy az ukránok a nyelvtörvénnyel megsértették az oroszokat, és hogy ott az oroszokkal hogy bántak, de hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ezért nem rohanunk le egy országot, nem akarunk tőle területeket elvenni, nem alkalmazunk agressziót. Azt gondolom, hogy van felelősség egyébként Ukrajna részéről is, és most már nyilván a többi ország részéről is, akik segítik Ukrajnát. De bazd meg, hogyha egyszerűen Oroszország kezdte a háborút, Oroszország kezdett el öldökölni, gyilkolni, mert azt gondolta, hogy majd ott egy pillanat alatt elintézik az ukránokkal ezt a történetet, mert hogy mennyivel nagyobbak, erősebbek, átgondoltabbak, mint ők, akkor nem, hogy már azt kell mondani, hogy jó, mert akkor ebből mi a rövid tanulság? Megtámadsz egy országot, az adja át, amit kér, mert csak így lesz béke. Hát a lófaszt. Ez általánosságban az egész ilyen áldozathibáztatás, amit én tudom pontosan, hogy mit jelent, ugye. Tehát hogy az egész egy kicsit olyan úgy hangzik, hogy bármi történik, tedd fel a kezed, add meg magad, és hajolj meg az agresszor előtt. Szerintem ezt már csak így hozzá van költve, szóval itt azt kell mondani, hogy legyen béke, és ez jól hangzik, ebben nem lehet belekötni, és akkor most így hozzá kell kötni, hogy ez olyan, mint hogy legyen minden jó, és akkor ezt hirdetném, hogy legyen minden jó, igen, ez tök jó, és akkor már belemennénk, hogy de részletekbe menően, akkor ezt hogy kéne kivitelezni, hogy ez egy fenntartható, legyen minden jó, vagy legyen béke legyen, akkor kicsit ugye rájönnénk, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy akkor mindenki emelje fel a kezét, és akkor így ölelkezzenek a fronton az emberek, és béke van. Meg bocs, hogyha megszagolja azt Putyin, hogy ez így működik, hogy begyaloglok Ukrajnában. Ezt mondom én is, hogy ez nem fog megállni, vérszemek. Hát persze. Utána akkor mi? Hát egy adott ponton csak eljutunk vissza a Szovjetunióhoz, és megint felkerült a vörös csillag a címerre. Hát ezt a retorikában használja, ugye mondta itt az egyik interjúban azt a Jeszenszky, hogy igen, ez csak a Putyinnak a retorikája, hogy a Szovjetuniót visszaállítaná, bár ugye az sem túl szimpi retorika, attól a képen megtámadott egy országot. De hogy ez... Pedig ez milyen jó lenne. Egy ilyen összetett politikai helyzetben az, hogy legyen béke, az ennél összetettebb megoldást kínál, mint az, hogy mindenki csak tegye le a fegyvert és éljenek békében. Sajnos ezt nem lehet már csak ilyen szép szavakkal megoldani, de még itt kitérnek egyéb dolgokra is. Nézzük, mit mond még Dopman. Hogyha valaki öldököl, gyilkol, az megmagyaráz az én gyilkosságomat, amit ezzel szemben elkövetek? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Uh-huh. Tessék rajta elgondolkodni. Na, gondolkozz el. Elgondolkodj. Ja, ő mondja, szóval, ő mondja azt is, hogy tudod, hogy mit mondod, hogy ez a ki kezdte? Hát úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Nem. Úgy kezdődött, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt már csak viccből mondta, csak az, hogy most azt mondja, hogy megtámadtak minket az oroszok, nem lehet válasz rá, hogy megvédem magam, vagy én is gyilkolok, mert akkor ezen gondolkozunk el, szóval azért ez már tényleg nem tudom hova tenni, hogy mit kellett volna az ukránoknak így, hát tessék odaszaladni a géppuskák el, és lőjetek agyon minket, hogy nem tudom, miért olyan ez. Nehéz elképzelni, hogy az ukrán nép az igenis kiállt maga mellett, kiállt, tudjuk, a Zelenszkint is nagyon utalják, de mint vezető őt is, ő mellett is kiáll a népe, szóval ezután már nehéz nekünk Magyarországról megmagyarázni, hogy mégis hogy kéne viselkedni az ukránoknak. Jó, csak nálunk tudod, ameddig háborús vészhelyzet van, addig joggal mondunk ilyen dolgokat. Mert még azt hiszem, Ukrajnában sincsen háborús vészhelyzet, de nálunk hál' Istennek van. Egyébként tényleg érdemes ezt megnézni. Az a fura, hogy nagyon ambivalens érzések voltak bennem, amikor hallgattam, mert voltak olyan dolgok, amikre azt tudtam mondani, hogy igen, értem, oké, igen, árnyalni kell a képet, azért mégiscsak mindig ki tudtunk futni oda, hogy... Tehát ez megvan, hogy a Gödény György az ott ül, aki elvileg egy... Na mindegy, tehát ott ül ennél az asztalnál, és azt mondja, hogy Orbán Viktorral ért egyet, de Gyurcsány is egyet értene, hogyha Gyurcsány a békepártja lenne. Hozzáteszem, az ellenzék is a békepártján van. Igen, csak nem ilyenek. Csak nem annak a békének, tehát nem egy olyan áldozattal, igen, hogy közben feküdjön meg Ukrajna nekik. Szóval minket senki nem vádolhat itt szemforgatással vagy képmutatással, ha van ország, ami fizetett a békéért többet, mint ami jár, és még azt is egyébként meg nagyon megkérdőjelezhető módon, hogy egyáltalán kellett neki, akkor az Magyarország. Szóval ilyen, itt hozzák fel a Trianont, ami számomra érthetetlen, hogy most akkor döntsük el, hogy a Trianon akkor elfogadtuk a Trianont. De nekünk, hát de vagy, hazafiak vagy... vagyunk, tehát nekünk nem oké, de másoknak oké. Tehát mert hát ez mégiscsak magyarok vagyunk, hát a mi területeinket ne vegyék el. De hogyha nem fogadtuk el, akkor meg hogy prédikáljuk azt, hogy mások meg fogadják el ezt most önként. Mennyivel könnyebben adsz akár csak párkapcsolati tanácsot, nem? Amikor megcsal valaki valakit, és akkor azt mondod neki, hogy szakítsál. Főleg úgy, hogy érted, de igen, kormánypropagandistaként a parlament előtt szólnak. Úgyhogy veled csalt meg. Tehát minden magyar érzelmi emberben benne van az, hogy igen, szar, hogy akkor is ott úgy történt Trianonnál, de ezt ennyi év távlatából folyamatosan erre hivatkozni, és ráadásul úgy, hogy ellenmondásba kerül saját magaddal, nincs ez átgondolva. Egy picit úgy érzem. És a patrióta Amerikát, a hazafiakat mélyen tisztelem és szeretem. De... Ezt emiatt akartam mérvágni. Ez a kedvencem most jön. Lehet moralizálni a végtelenségig, hogy ki a hibás, ki a nagyobb háborús bűnös, Putyin vagy Zelenszky. Szerintem egyébként egyformán, csak máshogy. Tehát a mértékben nincs különbség, a módozat. Érdekes. Putyin, aki 20 éve, ugye jó, néblegesen pár évig nem volt, és már 10 éve készíti elő ezt a dolgot, és ő támadott végül ugyanannyi a felelősség, mint a Zelenszkinek. Ez amikor a Zelenszky még sehol nem volt, amikor már Putyin elkezdte előkészíteni ezt a háborút. El szoktál azon gondolkodni, mi van, hogyha nekik van igazuk? El. Én nagyon sokszor, hogy én ülök teljesen fordítva a körhintán, és mi lesz, tehát hogy mi van akkor, hogyha, mert hogy ők ugye nyilván ugyanazt gondolják rólunk, mint mi róluk, hogy felolvasunk egy narratívát, nekünk nincsenek saját gondolataink, hanem a 444 Telexből dolgozunk, és azt mondjuk... Már a Telex, mert a 444 fizetős. És tudod, hogy mi van, ki fog derülni, hogy Zelenszky csinálta ezt az egészet. Itt ült otthon, kitalálta, hogy bazd meg, alig figyelnek rám, mert a színészet sem pálya, nem ismer a világ, és mindig is világhíró akart lenni, és így most ő világhíró lett. És azt is mondja... És visszament az időbe, és megkérte Oroszországot. Azt is mondja Jeszenszky Zsolt, hogy most megy tapsoltatni magát a Zelenszky mindenfelé. Ez mennyire durva, hogy ezt úgy éli meg, hogy elmegy Amerikába, vagy elmegy az EU-ba, és megtapsolják az Zelenszkyt, hogy megy tapsoltatni magát, míg mások még harcolnak, de azért azt tudjuk, hogy tehát, hogyha a háborúban állnánk, ne adj Isten, kizártnak tartanám, hogy Orbán Viktor nem tudom, egy tankból lövöldözne, vagy ő menne a hát neki, háborúban, neki hiszen, neki, ez, hiszen neki ez nem dolga. Ez amúgy érthető, hogy ha ellátogat és szeretné, hogy segítséget nyújtsanak, akkor ez el kell menni a Zelenszkynek, és... Az kormányfőnek nem harcolni a dolga, legalábbis fizikai nem dolga harcolni. De ne szerintük ott kéne az első hát ez az... De neki, a Putyinnak nem. A Putyinnak nem? Hát nem, meg melyik Putyinnak? Igen. A Putyinnak nem. De... Várjál, még mondom azért érdekeseket. Ki az, aki a saját népét viszi a vágóhídra? Ez bizony Zelenszky. Te az oroszok ebben a háborúban végül is nincsenek is benne. Hát az Putyin az, oda küldi az embereit, de nem azért, hogy vágóhídra menjenek, nem a vágó, hanem hogy is a sajátjait havarkodni lehet. Menjenek. Igen, és igen. A Zelenszky meg fogja és lelövi őket. Értem. Igaz, a Zelenszkyék védik a saját területekén a hazájukat, de a Putyin nem tudom, minek küldi oda akkor az oroszokat, meg éppen sorozza be már boldog-boldogtalant, ugye? Mert nem ez hát nem szám. Meghalni. Nem meghalni. Harcolni a hazáért. Nem, senki sem meghalni küldi őket oda, csak ugye amikor háborúnak vannak ilyen mellékhatása is. De érdekes, hogy a Zelenszky az oda küldi meghalni az embereit, de Putyin nem. Zelenszkynek számos lehetősége lett volna arra, hogy ezt a konfliktust megállítsa, ehelyett ő neki színpadot ácsolnak Washingtonban, és még a katonái, részben, meg részben civilje is, de főleg a katonái meghalnak a fronton, addig ő Washingtonban, vagy éppen Brüsszelben szerepel és tapsoltatja magát. De azt tudod, hogy az ukrán nép támogatja ezt, hogy, amit Zelenszky csinál? Hát az ukrán nép jelentős része nyilván támogatja, mert az ukrán nép szempontjából az, hogy megvédeni a hazát, az életüket, az nyilvánvalóan Természetes. Nagyon nehezen mondta ezt ki. Igen. Nagyon nehezen mondta ezt ki az öreg Jeszenszky. Nem, sajnos most nem akartam megsérteni az öreg Jeszenszkyt, a fiatalabbik Jeszenszky. Tehát ez, ő is érezte, hogy hú, ezt most kimondom, hogy ez, hát, aha, hogy ez egy természetes dolog, hogy te, hogyha nem tudom, hogy betör valaki a házadba, akkor így kihívod rá a rendőröket, vagy nem tudom, fölkapod a baseballütőt, vagy valami van, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy betör valaki, és akkor összekészítesz neki. Bár egyébként meg lehet, hogy akkor, hogy ne lőjenek le, akkor oda adod az aranyat. Igen, sokkal jobb lenne Zelenszky a fronton, hanem lelőnék, és akkor nem lenne egy vezetője az országnak, és hogy aztán tényleg sokkal egyszerű majd visszavágni, nem? Mint hogy van az egésznek egy arca, aki tud fontos diplomáciai utakat megnyitni, meg ilyenek, szóval ez így szokott menni, hogy nem ugyanaz a katona meg a vezető, hanem mindenkinek más a dolga. Fidesz is összeomlana az Orbán nélkül. Büdös tipsi leszek akkor, de ki kell mondjam, hogyha egy értelmesebb beszélgetést szeretnétek megnézni a háborúról, akkor Partizánnak volt egy 3 órás adása, mondjuk, hogyha levágjuk belőle azokat, amikor éppen adás baki volt, akkor mondjuk... Odaszúrt! Van egy Ádámék, nem, ugye soha nincsen baki, nem. Meg nem élőben állítjuk be a kamerát ajánlani, sem. Hogy... Ott számomra sokkal hitelesebb szakértők beszélnek a háborúról. Nem tudom, hogy miért gondolod, hogy a DOP mennél bármilyen szempontból az S-bíró hitelesebb lenne. Érdekes, hogy a Lipsi Média az egy csomó embert kiküld, ugye, de az Origónak még nem láttam egy ilyen kievi tudósítóját, hogy van. Jaj, de hogy van? Minek, amikor az orosz hírügynökség megkapják minden nap? Minek utaznának? Nem? Most már lezárjuk az adást, mert holnap újra visszatérünk egy újabb vendéggel. Mielőtt így Patreonon támogatnátok az Ádámot, meg ilyeneket, egy kibaszott kolbászos rántottát kaptam azért, hogy eljöttem ide, amit azóta is büfögök fel. Penetráns, tényleg. Én nem tudom, hogy kik jönnek még ide, meg is érdemlik. Nálad nagyobb sztárok már nem jönnek, ne aggódj. Hát azt mondjuk nehéz. Igen, is. Szóval. Zsolt és Csoki adást kérünk. Egyébként most nem tudtam elnyomni a Csokit. Nézzük mindenek a jó oldalát. Ma nem tudtam fia, elnyomni olyan, a Csokit. Akár itt is lehetett volna a Csoki. Köszönjük Zsoltinak, hogy itt volt. Kövessétek a Zsolt Time-on. Mi holnap is leszünk. Már csak az a kérdés, hogy... Igen? Hogy? A kérdés már csak az, hogy... Ti itt lesztek? Egész jó, egész jó.